Alle folk de går og siger, at der er alle byens piger. Der er Annelise, altså nummer et. Hun har boet til gården og gaden. Den er super skøn facaden. Ikke et gram for meget fedt. Men lad os få det på det rene. Jeg synes bedre om Irene. Hun er Annelises søster. Ja, jeg elsker hendes søster. Jeg ved godt, at Annelise er en mægtig dejlig flise. Men alligevel synes jeg ikke, folk har ret. Selvom hofterne er runde, og hun hører til de sunde. Ikke et gram for meget fedt. Men lad os få det på det rene. Jeg synes bedre om Irene. Hun er Annelises søster. Ja, jeg elsker hendes søster. Hendes øjne er så bløde, læberne er kysserøde. Når hun kysser, er det ligesom man bliver svedt. Bag perronen har fasongen, den er lige til barnevognen. Ikke et kram for meget fedt. Men lad os få det på det rene. Jeg synes bedre om Irene. Hun er Annelises søster. Ja, jeg elsker hendes søster. Hendes barm er istemille, den gør alle gutter vilde. Annelises barm er super nummer et. Hendes stemme, den er lækker. Kjolen viser mere end dækker. Ikke et gram for meget fedt. Men lad os få det på det rene. Jeg synes bedre om Irene. Hun er Annelises søster. Ja, jeg elsker hendes søster. Hendes søster i Tumille, hun gør ingen fyre vilde. Jeg tror nok, at hun er nummer 9-10-1. Hendes krop er som en tønde, og jeg selv er som en bønne. Ikke et gram for meget fedt. Men lad os få det på det rene. Jeg synes bedre om Irene. Hun er Annelises søster. Ja, jeg elsker hendes søster. Hvis vi synes denne vise handler mest om Annelise, ja, så tror jeg næsten, at de nok har ret. Men der kom en fyr i vejen, edder smart og med i lejen. Ikke et gram for meget fedt. Men lad os få det på det rene. Jeg synes bedre om Irene. Hun er Annelises søster. Ja, jeg elsker hendes søster. Og sagde reven, fyren stak mig ind på tæven. Og så tog han Annelise og stak af. Hendes søster blev min trøster. Jeg græd ud ved hendes bryster. Flere tusind gram for meget fedt. Men lad os få det på det rene. Jeg synes bedre om Irene. Hun er Annelises søster. Ja, jeg elsker hendes søster.